Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller vær med at lytte med, når vi sender. Helt ærligt. Her sad de. De ensommes flok. Festligt forarvende fortovets fnysende filistre. Dus med vredens dovne duer. Dasen i solen. Nu er de borte med kulden. Hvor blev de af? Men de kommer igen. Måske vil der gå både vinter og vår, men de kommer. Protesten er ikke død. Den holder pause. Men safterne stævner på ny mod gevæksternes rødder. Holder ungdommens oprør pause på grund af kolde fødder. Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til det radioprogram, som vi har valgt at kalde et musikalsk talkshow. Det vil sige, der er musik, og så er der snak om dit og dat, og det kan handle om hvad som helst. Ah, det er altid... Det er altid aktuelt, ikke? Det er altid svært aktuelt. Mm. Velkommen, og håber, kære lytter, at du har haft en god weekend. Håber jeg også. Det har vi, og har vi lagt os i selen og virkelig smidt kul i bålet, som man siger. Ja. Et par sambi-bambi optændingsblokke i stakken af briketter. Ja. Og så er vi så ellers i gang. Ja. Det, der er interessant, det er her på radioen. Der er jo hele tiden fornyelse. Det eneste, der ikke er blevet fornyet rigtigt, det er os, men ellers er alt andet på radioen blevet fornyet. Og det bekymrer mig. Forstået på den måde, at i sidste uge var der premiere på det P3's nye eftermiddagsshow Køter med Sara Otte og Tone. Og det gik godt. Og lige om et par uger, der har Adam Duvor Hall og Sara Bro. Efter en velfortjent pause oven på OL. Hej, vilde dyr. Se mig. Jeg hedder Adam. Jeg har lavet indslag om morgenen, så skal jeg da have lidt fri. Ikke? Jeg skal have en måned fri. Men så kommer der helt nyt formiddagsprogram her på kanalen. Ja, det bliver godt, det ved jeg. Og hvad er det hedder? Der er ikke udskrevet en streamer-konkurrence endnu. Det er jo sådan, jamen det er det, jeg vil frem til, fordi så er der Huxi Bak, en af os er vores rigtig gode kollegaer. Ja, også har ferie. Han har premiere på et nyt radioprogram her på P3 på søndag kl. 10. Som hedder? Godt spørgsmål. Men det bliver godt. Det, man normalt plejer at gøre her på radioen, det er, at når man ikke kan finde på et navn til sit radioprogram, så skriver man en mail ud til hele redaktionen, så skriver man, at vi har et... Vi har et radioprogram, vi skal have startet på her. Vi kan ikke finde på noget godt navn. Kan vi ikke få noget hjælp? Og så kommer der alle mulige gode idéer ind. Ikke? Ja, ja. Hvis Huxi Bak, han skulle have et radioprogram. Det skal han. Det starter han. På søndag kl. 10. 10.03. Og jeg glæder mig meget til det. Også jeg. Så må du godt, kære lytter, være med til at hjælpe Huxi med, hvad er det, hans program skal hedde. Og så spørger du måske, hvad handler programmet om? Det er ikke så vigtigt i forhold til, hvad det hedder. Det, man skal gøre, det er, at man skal sende en mail til satansyngel@dr.dk eller med sms på det der 1212-nummer. Og mailen skal være mærket. Mami! Og skriver man det ind til os, og et godt bud på, hvad Huxis nye søndags formiddagsprogram skal hedde. Så i morgen, der tager vi Sara og Tonys program, hvis det ikke skulle hedde Køter. Hvad skulle det så hedde i stedet for? Ja, så er der jo også det nye med Adam Duvor Hall. Hvad skal det hedde? Lige netop. Og har I et godt nyhed til, eller et godt navn til nyhederne? Så spring det med. Lige netop, fordi ungdomsnyhederne er på vej, og jeg skal love for, at det bliver ungdomsnyheder. Nyhedsredaktionen er hjemvendt. Christoffer Meinert skulle have været her. Ja, men ham og Ole Tøbholm. Skal jeg love for, at de har været ude på det, der hedder Vulkaner, eller Soho, eller hvad det hedder? Soho. Guinness Express. De har været på tur i London, de to drenge her i weekenden. Christoffer Meinert skulle have lavet nyheder i dag, men i dag har man altså så valgt at indkalde en af værterne. Fra det update. Update. Og velkommen til P3. Det skal da ikke være sådan. Men det er bare interessant, at Christoffer Meinert ikke er her. Ja. Der er nok en historie der, som ligger begravet, som man siger. Ikke? Men Gunnar, rigtigt, det kommer da ikke så hurtigt, gør det? Nå, altså, man allerede er inkubationstiden er der ikke. Det ved man ikke. Nej. Det kan være sådan en eller anden britisk streng af bakterier. Som man siger. strengen. De kan jo noget med strengen derovre. Velkommen til programmet. Vi starter med et fantastisk nummer, Pat Benatar. Nej, Patti Smith. Patti Smith, undskyld. Og Because of the Night. Ja. Og før det havde vi fra Dagens Bonanza. Dagens Klip fra Bonanza. Om et øjeblik, ikke på den hjemmeside. Om et øjeblik, kære lytter, der offentliggør vi, hvem vandt TV-kampen fredag aften i fredags på DR og DR kontra TV2. Ja. Var det Vild med Dans? Eller kom de igen for talent? Om 46 sekunder fra nu af, der afslører vi det. Først et dejligt indover med Coldplay. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always. Always. Here I am and I take my time. Here I am and I wait in line always. Always. Er det ikke dig, Norge? Det er meget, meget fint nummer. Det kunne man godt høre to gange. Ja, men det behøves vi ikke lige nu, vel? Nej, nej. Det var sådan, at... I fredags var der igen battle mellem TV2 og DR1 i den store underholdningskrig. Ja. Hvad børnefamilierne og også de mange singler, som jeg kan forstå bruger utrolig meget energi, altså har brugt deres fredag aftens primetime-oplevelse til. Ja. Talent 2008. Jeg kan liste op. Sidste uge gik det ikke så godt for Talent 2008. De røg ned på 691.000 seere, hvilket er noget af et frafald. Fortid uden inden, hvor der Vild med Dans ikke rigtig var oppe, men til gengæld havde Vild med Dans 1,1 million. I sidste uge. Og det helt spændende var jo nu, ville dette spændt... Altså, det jeg ser er jo meget, jeg ser Talent 2008 som John McCain og Sarah Palin. Ja, ja. Og så ser jeg meget Vild med Dans som Obama. Ja. We Won't Change. Nej, ja. Det er måske ikke rigtigt. Det er faktisk begge to John McCain, ikke? Ja, jo, det vil det så være, men det er fair nok. Godt nok, så siger vi... Det, jeg ser, det er, jeg ser meget Talent 2008 som John McCain, og så Sarah Palin er så... Vild med dans. Ja, sådan. På den måde der. Ja. Sådan der. Og Anders, hvordan ser tallene ud? Jeg ved, de lige er kommet ind. Tallene ser således ud, at... Det er det overraskende tal, ikke? Jo, men det kan man sige, det er, fordi at... Og vi skal da til at æde vores gamle hat. I timen mellem 20 og 21, der var der 1,1 millioner seere og 14... Eller... Ja. Og 14? Og det kan jeg ikke. 1.114.000 mennesker, der så Vild med Dans. Det er mange. Men det er samme tal som sidste uge. Ja, mere eller mindre. Det er status quo, kan man sige. Ikke? Til gengæld var det sådan, at på talentsiden, altså... Der var der i alt... Hvor står tallet? Det ved jeg ikke. Jeg er spændt. Nej, men det andet. Talent. Hvor mange så er det? 800 eller andet. Hvor står det hen? Stod jeg til den. Undskyld, det er bare tallene. Det er bare en decimal eller sådan noget. Det er, undskyld, Carsten. Pas på decimaler. Det er Carsten. Okay, 1,1 million. Altså, uforandret for John McCain, eller Sarah Palin. Ja. 872.000 så Talent 2008. Altså Hvad skete der der? 150.000 cirka flere end sidste gang. Hvordan kan det ske? Det vil sige, Talent 2008 er steget. Vi vædede jo sidste gang, skal jeg lige siges. Også fordi jeg kan godt tillade mig at være lidt kæphøj for en gang skyld. Det kan du i den grad. Sidste uge, der vædede Anders og jeg om. Anders mente, at det, der vil ske på grund af de lave seertal, som Talent har, eller havde. Havde. Nu er det succes. Har i forhold til, ej, det er succes. Millionen er vel egentlig det gyldne vendepunkt. Det, men ej, det er 871. Du sagde, at inden for en eller anden overskuelig fremtid, så vil der ske det, at DR flytter Talent til at komme til at ligge lørdag aften i stedet for fredag aften. Lige efter Olsenmanden. Lige netop. Jeg sagde, det tror jeg simpelthen ikke på kommer til at ske den her gang. Så vedet vi, fordi det bliver sådan lidt kæphøjt. Det vi har vedet, det er, at den af os, der taber det her vedemål. Og jeg understreger taber. Som Anders kan være ved at tabe nu. Det ser ikke godt ud, det må sige på den måde. Skal sidde ved Kenneth Carlsens bord til finalen i Vild med Dans. Mami! Vil man så sidde og tænke. Ej, det er fantastisk, ikke? Det er ikke rart. Kenneth Carlsen, han er sød, tror jeg. Det tror jeg bestemt også, men jeg tror ikke, det er rart bord at sidde ved finalen. Også fordi der står Kenneth Carlsens familie er venner, når man ser bordet på skærmen. Ja. Og så vil du synes, det virker da umiddelbart lidt mærkværdigt, ikke? Så det er godt nok. Men tillykke til begge hold. Det synes jeg, alle er ved at vinde den her ting. Tror jeg, Vild med Dans vil sikkert sidde og ked af, at de ikke er steget noget mere, kan man sige. Men det uhyggelige er jo, at altså, jeg kan sige på den måde, at hvis det er fortsat på den måde, så ender det med, at alle sidder og ser fjernsyn hele tiden. Men det gør det heller ikke, fordi man er nået så langt nu, Anders, at i Talent, der er der en omgang mere af castings, og så bliver det deres live shows, ikke? Og så er det de samme tosser, vi skal se, der går videre, videre, videre til så finalen. Så flopper den alvorligt. Men det, der er det interessante, det er, at nogle af dem, som dommer panelet i Talent 2008, sender videre. De er endnu dummere, end man havde troet. Også fordi, at dommerne synes, det er rigtig godt. Men så sidder man og tænker, jamen det har man jo hørt før, det er jo 20 stjålet. Men dommerne er åbenbart, man så har valgt nogle dommere, som på en eller anden måde, så ikke helt er rigtig up to date med noget, fordi ting, nogle andre har lavet i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, ja. Og har stor succes med, at der er nogen, der går ind og har 20 stjæler på scenen og har planket, men dommerne giver dem alligevel kredit. Men det skal vi se på efter, at ham her, han er begyndt at synge, ikke? Det skal vi nemlig, og det gør han faktisk om 3 sekunder. Det er Iggy Pop og nummer, der hedder Lost for Life. I fredags. I Talent 2008. Der et program, som mange børnefamilier også sad klinet til. Der er man inde i teateret der et sted. Det er i Aalborg, tror jeg. Det var Jørgen. Det er Jørgen, undskyld. Så sidder man der. Dommerne er jo Peter Aalbæk. Det er Martin Hall. Og så og er Julie det... Mærkelig. Cats. Nej, altså. Ej, hun er et top dejlig dommer, og det er et fund for en vær, og jeg kan også godt forstå, at dengang de fandt hende ude på Blue, der var de sgu ikke i tvivl. Her har vi fundet guld. Ja, så hun er bare sådan en dejlig naturlig pige. Og det fede er, at man kan se folk, der spiller musical og uddannet i musical-genren. De laver ikke manieret ansigtsudtryk. Nej, og de kan finde på at hænge, musical-jakken ude i musical-garderoben, inden de går ind i den og virkelige verden. Og tage kattepilsen af, som man lige netop og lave noget andet, og det er det, der er smukt. Det er fedt at se. I fredags, i det program, som de så vælger at vise, der er der nogen med. Som går navnet Abominable. Ja. Og, et engelsk udtryk, eller latin faktisk. Og de synger en sang. Det gør de jo. En sang om en fisk. Som alle dommerne bliver helt betaget af. Hvor er det bare sjovt. Betaget så meget er Peter Aalbæk. Han skrev en helt klum i BT dagen efter om, hvor betaget han er. Ja, og de er direkte på vej i finalen. Alle tre dommere sidder og siger, det er fantastisk. Og det er originalt primært det, der bliver rost af her, originaliteten. Ja, der er to unge mennesker fra Viborg, 19 og 20 henholdsvis, tror jeg, som har en sådan originalitet, at de ud af det blå siger, hupsan, sådan er vi sjove. Nemlig. Vi kan faktisk lige prøve at høre det. Lad os høre det. Her var abdominal, hed det? Abominabel. Abominabel. Abominabel. Okay, godt. Som det lød i Talent i fredags. 1, 2, 4, 3. Lidt spøjst. Du er min lille fisk. Du er bare så frisk. Du er min lille fisk. Her får man allerede man begynder at få bange en, så. Det skulle du sige. Du vil give mig pisk, min lille smørfisk. Og jeg beder, tæsk mit flæsk. Men du pisker mig for hårdt for. Du er ikke som de andre fisk. Du er ikke en finemofisk. Jeg troede, jeg kunne være en lille sød fisk, der hedder Kai. Men nej. Du er faktisk rigtig ond. Lige så ond som en stor, grim, lød tiger. Hej. Ej. 1, 2, 3, 4, 3. Det er guldfisk, den er mega ond. Det er guldfisk, den er mega ond. Det er guldfisk, den er mega ond. Det er guldfisk, den er mega ond. Skål, den udjæler, jæler. Skål, den udjæler. Det er originaliteten også. Jamen det er det også, fordi det er noget, de selv har fundet på. Og det her er ikke inspireret af andre. Nej, det er det nemlig. Det er der ikke andre orkester i verdenshistorien, som har lavet. Det kan godt være, at fremførelsen ikke er så fed. Og der vil jeg sige, men det bærer sig igen på, det er, at det aldrig sket før. Lige nemlig. Og det er det, der er det fede, alle tre dommer sidder og siger, at det her, det er originalitet. Ja. Det er så originalt. Ja. Det er så godt fundet på. Det er sjovt. Og det er det hele talent 2008 går ud på. Det er at finde det originale talent, som jeg siger, der er den lille guldjuvel ude i landet, som ingen andre har fundet. Lige det er netop. Der er ingen, fordi der er ved grød nok, der går ud og stjæler og siger, at vi napper sgu lidt inden for internet. Det er der nok ikke nogen, der opdager. Her har vi fra Viborg nogen, som helt selv, uden hjælp, er kunnet sige, det er sjovt at synge om dyr på en sjov måde, med en mærkelig stemme. Hold kæft, hvor er det godt fundet fuck på. Og endnu federe er så, at der sidder tre dommere, som er udvalgt, fordi de inden for hver deres felt er de absolut skarpeste. Og opdateret med hensyn til, hvad rører der sig ude i talentmassen. Lige netop. De ved, hvad der sker ude i landet. Producenterne af programmet ved. Der er ikke ved, noget, der går hen over deres hoveder. Vi skal nok passe på, altså hvis det nu er, der nogen, der kommer ind og synger et Bon Jovi-nummer, skal vi nok ikke sige, at de selv har fundet præcis på det. Eller tryller ligesom Mr. Mox. Ja, lige netop. Det, der så bare sker, det er lidt, at vi må skuffe både Ålen og hans klumme i BT, og også musical, Bar Mitzvahen, Barbarella, og Martin Dekadensus. Bar Mitzvah? Hvorfor kom Bar Mitzvah? De her, de to har lavet, det er 20 stjålet. Ja. Der er nogen, der hedder Rom og Knud. Ja, og det kan også virke meget overraskende for nogen, som altså har deres ekspertise hentet en gang i 80'erne. Men ja, der er sket noget på musikscenen sidenhen. Og der findes faktisk ikke helt... De har faktisk været i fjernsynet. Romer Knud har faktisk optrådt til utallige festivaler. Har en ret stor tilhængerskare. Og også i Viborg, kan man høre. De har optrådt her i radioen. I Viborg tror jeg, de er rigtig stærke. Også blandt de to unge mennesker, der er på scenen. Katedralskole, men det er da flot planket. De har måske bare vidst i virkeligheden, at Romer Knud har Ålen formodet aldrig talent, noget om. Det er talent nok at kunne snøre. Så opdaterede dommer. Ja, det er fandme. Også fordi, de læser da alle de nye magasiner. De ved da lige, hvad der sker. Jamen, Rom og Knud, det er da også 90'erne. Men jeg kan lige høre Rom og Knud. Lad os høre originalen. At, originalen, det er bare et af numrene. Altså, der, de har lavet mange, mange, mange virkelig dumme numre. Ikke? Ja, det her er så et af dem. Et af dem, ja. Det her er et af dem, ja. Og det her er altså ikke noget, der er stillet op i 2008. Ja, nu har vi selvfølgelig ikke set det sidste program, men jeg tror ikke, Rom og Knud er med på fredag. Lad os prøve. Det sjoveste dyr i verden. Tændstikker, de er pænt farlige. Ja, det er originalen, når man vil. Rom og Knud, som jeg synes, lavet... de har stjålet rimelig meget fra Viborg af Katedralskole. Det er faktisk rigtigt. Og de har stjålet 10 år, inden de selv blev født. Men det er et eksempel på, hvor meget man skal passe på sit materiale. En af de ting, jeg siger til de to unge optrædendes forsvar, det var jo ikke dem, der var nogle kvajpander, fordi hun så virkelig overrasket ud bagefter over, at de havde været så begejstret, fordi hun vidste jo godt, hvad det handler om. Ja. Men at hun var så forbløffet over, at de kunne være så... uopdateret, som de åbenbart er. Tænk engang, og det er lidt ærgerligt, at castingprocessen, at man skulle have gået og lavet sunge Simply the Best, for eksempel. Og så kan det muligt godt være, at hun havde siddet med Matador. Eller der kommer altid en sporvogn over en pige. Nej, hvordan har du fundet på det? Og det er historisk, at du bringer en sporvogn med ind, og så kunne Aalbæk sidde og fortælle om dengang, der var sporvogn i her følge, og du er direkte på vej i finalen, og så var man også kommet en af hans klummer i vildt interessant BT om lørdagen og sådan noget. Det er fandme vildt der. Det er kraftigt. Men det fede er, at seersalget stiger og stiger. Det gør det nemlig på Rom og Knuds bekostning. Det vil jeg godt vælge at sige. Om et øjeblik en programoversigt, hvor vi fortæller, hvordan du kan komme til Metallica-koncert på fredag i Berlin. Og jeg ved... Jeg er tosset med Veto, og det har jo altid været med den der Crushing Digits-plade, som de har lavet, ikke? Jamen, vi troede på dem, før andre gjorde. Det gjorde vi nemlig, men den er, den er bare bliver dejligere og dejligere og dejligere. Jeg ved godt, den ikke er ny mere, men den er bare den vokser på en, og det er også godt at høre den selvsikkerhed, med hvilken de leverer det. De havde nok også klaret sig i Jøring. Det er faktisk rigtigt. Så. Ja, dog. Det havde sgu nok været en kopi af et eller andet. Ja, lige der. Det der, det lyder simpelthen for meget som noget, det jeg lavede de 80'erne, vil Martin Hansen sige, ikke? Ja, sådan, så kører vi her på programoversigten over, hvad der ellers eller kommer i programmet i dag. Det er dag den 5. september 2008. Vi er inde i programmet med en intro, det har vi gjort. Ja. Og så er der en velkomst, hvor vi... Har sagt velkommen. Ja, men der er også det med landsholdet. Det har vi ikke sagt endnu, nej. Det er spørgsmålet, om vi skal sige det. Vores gode venner hos Viasat TV3, som ejer rettighederne til landsholdskampene. Ja. Dem skal vi lige være efter lidt senere, fordi at... ja, og vi bliver i sporten med hensyn til Østmafiaen, som jo igen har stjålet et dansk guld. Det glæder jeg meget til at høre om. Det er dans. Nej. Jo, men jeg bliver dårlig ved bare at tænke på det. Og apropos dårlig humør, så har den gule negl. Som er Kim Larsen. Johnny Madsen. Thomas Helmi. Og... så lykkes det endelig. Claus. Danser med drenge. Er at tilbage. At få lov til at lave duetten med Kim Larsen. Nej, det er en kvartet. Oh, ja. Så tæt sidder han ikke. Claus Kjellerup har banket siden... Johnny Madsen ind for at få Claus Kjellerup langt væk fra Kim Larsen. Ja, trods alt. Jamen, prøv at høre. Det er en frygtelig sang. Folk ved ikke, hvad vi snakker om. En sang, der hedder Hold dig på måtten. Storværket fra vores nationalskjert. Sangen, hvor han går, han går lige op Bræsen. Med folkeånden. Og siger, ja, vi skal have lov til at ryge, også på værtshus, hvor der er folk. Og Thomas Helmi og Johnny Madsen og danser med drengen med. Ja. Så skal det nok blive godt. Ja. Så sidder vi... og Johnny Madsen, som sidder... Playbacker vi lige en, der er skørbu, og så playbacker vi på YouTube. Ja, det er skide godt. YouTube, det er fantastisk. Vi snakker om det senere. Ja, jeg kan allerede mærke nu, at jeg bliver ophidset. Ja, så er der TV-krigen, har vi været på. Ja. Den vil udvikle sig. Og så er der jo altså den store opvarmning, som jeg ser frem til med en enorm glæde. Opvarmningen til... Mami! Hvor vi i aften skal have endnu, kan jeg forstå, en dialog-coaching ved... Peter Reichardt. Og Danmarks afsnit. Bedste skuespiller. 2900 Happiness er i aften på vej, og Peter er med. Hvis Metallica. Man er Metallica-fan, ja. Så skal man rykke så meget, meget tættere på radioen nu. Måske helt tæt, så tæt, så man kan mærke det der flanel fra højtalerne. Det er sådan, der er to store Metallica-arrangementer i denne her uge. Der er måske tre begivenheder, kan man sige. Det er, at deres plade snart kommer. Ja. Der er det, at de er i Danmark på torsdag. Ja. Vi sender direkte fra, hvor Metallica er, og så kommer Metallica i De Sorte Spejder. Ja. Altså, vi var ikke kun ham tennisspilleren. Vi var ikke fine nok til, at de kom til os. Sommer, vi kom til dem, og det er vi meget stolte af. Hele og bandet. Det har vi har lige så talt op her til redaktionsmødet klokken 7:30 i morges. Der er 41 bands, for hvem vi vil rejse for at komme hen til dem. Flere er der ikke på verdensplan. Listen kommer jo senere på året. Og vi rejser til Metallica på torsdag. Men på fredag spiller de... Så er det så kun 40 efter det. Måske. Ja, naturligvis. På fredag, der spiller Metallica i noget, der hedder O2 Arena i Berlin. Der kan ikke være særlig mange mennesker. Og de spiller en det der hedder en showcase, lidt anderledes koncert, no. Fordi at det er ikke med et særligt stort setup, det er ikke stadion setup, og det er ikke alle hitsene, det er det der hedder rare content, som man vil sige på godt dansk. Hvis man er Metallica fan, så skal man lytte med her. Undskyld, i et program. Hvorfor laver de en koncert med melodier folk ikke gider at høre? Jeg tror, hvis man er fan, gider man godt at høre. Nå, men der er jo en grund til de rare. Eller er de meget sådan helt røde indeni, som en bøf? Det er numre, de ikke spiller så tit, som folk så gerne vil høre. Nå, men jeg tænker bare, hvis de ikke spiller dem så tit, så fordi folk ikke gider høre dem. Man spiller altid spiller det er måske noget at gøre med banen, der ikke gider at spille dem også. Nå, kan det kan være. Hvis du havde lavet Simply the Best, for eksempel, og så blev det stor i Talent 2008, og så skal du spille det igen og igen, og så på et tidspunkt er det måske meget fedt at spille nogle af de numre, som du godt kan lide, som, og det er også derfor, de ikke siger, hvis du bare kan synge med på Enter Sandman, så skal du ikke komme med til den koncert. Hvis du virkelig godt kan lide os og lide vores musik, så skal du med til den her koncert. Fordi ellers vil du blive skuffet. Du bliver skuffet, hvis du vil have hits. Eller det er der ikke noget af. Det bliver bare en lidt anderledes koncert. Feinschmecker er også et tysk ord. Derfor er koncerten i Tyskland. Lige netop. I har anden time. Ja, altså der er én mand eller kvinde, som kan invitere sin gode kompagnon med ned og se det her. Lige netop. Og der følger ikke flyrejse med. Det er jo ikke startur. Gør det? Ja, ja, ja. Gør det det? Ja, ja, ja. Der er der fly og hotel og det hele. Får man det hele? Ja, ja, ja, ja. Og får man også en pose, hvor man sådan noget Metallica-sko og sådan noget? Sikkert, man kommer. Sikkert. Og et halsteklæde. Ja, ja, og fedt, jeg vil vinde. Ja, ja, ja, kan vi ikke lade sig om, jeg vinder? Jo. Og så kan vi bare fikse det. Her er dagens vinder, han hedder Anders A. Madsen. Anders, og det er Anders Emil Holms kanal 20. Tillykke, vinder for direkte besked. Ja, der er ingen konkurrence alligevel. Ja. I anden time skal vi også til at lægge os i selen, for der får vi besøg af en kvinde. En dejlig kvinde, som er en af vores dejlige kollegaer. Hun hedder Iben Maria Søjden. Ja, og hun er... ja, vi kan ikke rigtig fortælle så meget om, hvorfor hun er. Nej, fordi så når Claus Bondam muligvis at lægge hans pæl i vejen og sørge for, at hun sagde, ikke... Sagde du Claus Bondams pæl, så skal du give øl næste gang. Det har vi aftalt. Undskyld. Det er første gang, du har sagt i radioen, skal du give øl. Claus Bondam vil i så fald sætte bommen ned, som man siger, så er du og sørge for, at hun ikke kommer ned. For det er simpelthen det er springfarlig information fra Københavns Kommune, som endnu ikke er sluppet ud. Vi skal spille tillidsbingo. Vi skal berøre Thailand og Thy i en og samme indslag. Og vi skal selvfølgelig også huske at spille Choir of Young Believers. Og så skal vi også spille Rammstein. Og muligt ringe til Martin Krasnik. Det er ikke afhørt nu. Det ved vi ikke, men jeg synes bare, vi skal ringe til ham i morgen. Det er også med på. Han sover også, det er mandag. Ja, det er engang løgn. Vi ringer til ham i morgen. Ja, han har været til Aarhus Festuge og har Aarhus-samtaler. Med sin nye ven. Skal vi ikke kigge forbi, jeg synes, vi skal... Mami! Kigge forbi Peter Reichardt. Jo, men først musik. Rammstein og Seemann. Seemann, så betyder sømand jo. Ja. Øjeblik. Anders, apropos hængepartier, ikke? Ja. Du fik jo ikke sagt mælkedreng i fredags. Nej, det er rigtigt. Men der var mange andre ting, jeg heller også skulle have sagt. Og jeg fandt ud af det, som vi også diskuterede inden. Ja, jeg skal lige forklare for folk, som tænker, hvad sker der nu? At Anders, min bedste ven, som sidder her ved siden af, han var jo i Godaften Danmark. Ja. I panelet. Sammen med dine nye venner, Paul Larein og Uffe Burkhardt. Ja, og det må jeg fortælle internt. Der indenfor. Er der intern? Det første, der sker, det er, at man skal sminkes, når man skal ind i fjernsynet. Og det er jo meget godt, når man ligner mig, ikke? Så det er fint nok, så man kommer ind, så får man ind på hovedbanen, får man farvelaget i hovedet. Og hvad sidder du der alene eller sammen med Paula? Nå, der er de kommet. Jeg kommer selvfølgelig først. Stop lige. Der går Klim Kjærsgaard lige uden for vinduet. Der bliver jeg helt angst. Han går altså, som om han har været en del af Bone Lock. Det er skandale. Det er da helt. Nå, men du sidder der. Ja, og så kommer Uffe Buchard. Hej, Lemefær. Hej, Uffe. Hej. Dom. Og Uffe er jo en tror jeg, rar mand, eller hvad? Det troede jeg også. Nej, det er Uffe han er rigtig rar. Han går som om, men han har to proteser. Men jeg tror altså, han er meget højorienteret. Og på trods af hans seksuelle kulør, så er det lidt underligt at være. Men det går vi til. Okay, godt. Så han kommer siger Paula ind. Sammen med sin nye kæreste. Og så siger hun, hej, vi hilser hende på hinanden. Hej, vi kender godt. Har hun hørt programmet? Ja, ja. Altså, har hun hørt, at vi har talt om, du skal derind? Nej, det har hun ikke hørt om, men hun siger, for dig, hva? Som det første, har du svinet mig til i april? Nej, så siger hun, har du svinet mig til? Så siger jeg til hende, og det er ikke løgn her. Så siger jeg, nej, i hvert fald ikke i dag. Sådan som om, at det var noget, vi har sagt i programmet, fordi vi svinede hende ikke til i fredags. Nej. Så siger hun, nej, men det var også i april. Hvor sidder april på dig, siger du så? Så siger jeg, april måned. Så siger jeg, det ved jeg sgu ikke. Så siger jeg, der var valget slut, ikke? Jo, hvad kan det så have været? Det var ikke det, du ikke vandt. Eller kom ind. Jeg stemte på Helle Sjæle i øvrigt, Paula. Nej, det var jeg ved at sige i programmet bare, men det kommer vi også til. Okay. Og så sidder jeg bare og tænker over det, og tænker, hvad fanden, hvornår har vi svinet ind til april? Kan du huske det? Nej, men det kan være i forbindelse med den der hushandel. Ja, sikkert, men det var noget med en klumme, sikkert. Og så siger du, hvad? Ja, hendes skilsmisse, men der var det jo ikke hende, vi var efter. Der var det jo hendes eksmand. Ja, det var eksmand. Mads Holger. Men det har hun sikkert også blevet sur over. Ja, men det ved jeg sgu ikke. Var hun sur? Nej, hun var sådan lidt starlet-agtig. Jeg har jo lavet fjernsyn før, det har du ikke. Så lad lige mig komme til. Modtaget. Og det, der så sker, det er sådan lidt, hvor lydmanden, ser hun også flere gange som om. Prøv at, Paula, lydmanden kommer ind, når han skal sætte mikrofonen på dig. Mm. Altså, fordi du har lavet tv-avisen en gang, så stopper. Kan vi lige få stoppet togene nede på spor 8? For nu kommer Paula Reing og skal være med i Godaften Danmark. Men det er sådan, at du rejser dig fra sminkestolen, når hun kommer ind, selvom du er halvsminket, ikke? Fordi at det, hun skal til. Vi kan se, jo, lige netop, så bliver jeg bare... Præcis. Nej, der er noget meget god stemning, det skal lige sige, det er der. Så siger hun også, det er nok noget, man klummer jeg sviner til, så siger hun, jamen det er da nok fordi, at du er også venstreorienteret. Så tænker jeg, det er da mærkeligt noget at sidde og sige. Men det er selvfølgelig, fordi at alle det er jo venstreorienteret. Ikke dengang hun var der, fordi hun borgede jo for den gode kvalitet. Ja, det var også det, hvor alserende var jo tosset med en. Også i Vild med Dans. Det var derfor, hun gik så langt dengang. Herfru Hakke kan bare godt lide en. Jamen, det er folket. Det er også Folkepartiet. Så kommer vi ind i studiet, og så den søde rare Mikkel B. Eriksen, der er vært, siger, vi starter sådan lidt blødt. Og så siger han, hvad? Vi skal lave sådan, så jeg starter med at spørge jer, hvad er der sket for jer, eller det mest sindsoprivende for jer i løbet af ugen? Så siger jeg, det er hende der Palin, kan jeg godt hisse mig, eller sige noget om, ikke? Ja, ja, ja. Så kigger Paula over på hende, og det er da ikke det mest personlige for dig, er det det? Så siger jeg, jo, det har jeg da faktisk tænkt meget over. Nå. Som om, okay, så skal det simpelthen også handle om noget i programmet. Det var hun sådan lidt overrasket over, man havde en holdning til noget måske. Så sidder vi og snakker lidt om det, mens der er nyheder og sådan noget. Så siger hun, jeg synes i øvrigt også bare McCain, han er så fantastisk. Og så er det, at så må man så godt kalde mig venstreorienteret der, for personligt, nu kan jeg ikke stemme i Amerika, så det går nok. Men så er det bare der, så er fronterne ligesom trukket. Og hvad siger Uffe i alt det her? Uffe siger ikke rigtig noget. Han skal til fest i Paris om lørdagen, så der er han sådan set glad nok. Uffe er rigtig sød. Ja, ja. Så går programmet i gang, og vi skal diskutere nogle virkelig skarpe emner. Mm. Det er jo monopolet jam, ikke? Så vi skal diskutere noget Birthe Rønn Hornbæk. Jeg har godt set, der er klip. Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der er klip af. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan da prøve at høre dem. Jamen, hvad, I skal diskutere. Jeg prøver lige at lægge det op her. Der er noget skolepolitik, hvor jeg så bliver rigtig sur på et tidspunkt, fordi at Paula Reing mener, at grunden til, at skolerne de går dårligt i Danmark, det er, fordi de klager for meget, og fordi efterlønnen skulle man afskaffe, mener Paula Reing. Nå. Samtidig med, at skolelærerne og eleverne brokker for meget. Og hvis der var, der kom morgensang i skolerne, og eleverne kunne lære at holde sin mund, så ville skolen blive meget, meget bedre. Altså, eleverne ikke snakkede med de andre. Og så var det også noget med, hun sagde, at grunden til, at skolen gik dårligt, fordi hun havde aldrig lært noget om Grundtvig, men hun havde lært at bygge slotte i papmaché, dengang hun gik i skole. Det bærer hendes politik også på. Ja, det men, hun kom jo så heller ikke ind, kan men man nu vil jeg sige en ting. Det er meget god snak for Balle, Lars Anders Breinholt, men hvorfor sagde du ikke mælkedreng? Det er et godt spørgsmål. Jeg glemte, og det er ikke engang løgn. Det glemte jeg. Det jeg glemte at sige mælkedreng. Lover du gør det næste gang, hvis du kommer med? Jeg kan sige, der bliver ikke nogen næste gang. Åh, lad os nu se. Nej, det tror jeg ikke. Jeg nåede også at kalde både Uffe og hende. Det var bare lige for at sætte records. Kalde dem Lektor Blomme 1 og 2. Det synes jeg selv var meget sjovt. Men du stadig, du fik ikke sådan en mælkdreng. Nej, det lover jeg sin næste gang. Modtaget. Mami! Skal vi ikke høre noget musik? Jo, og så går vi til Peter Reichardt. Jamen. Og en af 2900 happiness. Men jeg sagde lige, at vi skal lige finde noget musik. Fordi jamen, ellers så bliver det Sida Chalou. Nej, det gør det ikke. Nej, ved du, jeg har en, der er endnu bedre. The Knife Like a Pen. Ja, god skal idé. Skal vi tage det? Jo, det synes jeg er en god kommer idé. Kommer her, min dreng. Det her nummer, det er også bare sådan dejligt nummer. For en dejlig plade, jeg hørte, der hedder Silent Shout, The Knife og Like a Pen. Det er svensk. Der er flere lyttere, der har gjort os opmærksom på, at Uffe Buchard rent faktisk er konservativ. Det har han offentliggjort i det program, der hedder Kender du typen? Uh-huh. Som blev sendt på DR1, hvor to sociologer eller to, der ved noget om andre mennesker, skal gætte hvem det er. Og der har der åbenbart stået, han stemmer på de konservative. Så er du ikke alene gaydar, så er du også politisk radar. Da da da da da da. Mami! I aften klokken alt for sent til, at jeg er rigtig holdt ud, sender de endelig afsnit nummer 2 af sæson 2, version 2 af 2900 Happiness. Det må jeg korrigere dig at sige. Jeg tror faktisk, de sender en 2900 Happiness hver dag, gør de ikke det? Det er ikke kun om mandag endnu. Jeg kan love dig for, at det kun er om mandag endnu. Ja, jeg kan ikke høre, hvad du siger, Gry, men jeg kan stadig ikke høre, hvad du siger. På knapperne. Nå, okay. Men mandag altså til torsdag sender de det. Nå, fuck, så er jeg røget. Klokken 20, også. Tror jeg, ikke? Eller 21. 22, jeg ser dem kun 22. om mandagen. De er bedst om mandagen. Jeg kan sige, at den er værdig og meget, meget velholdt tv- og musikanmelder og filmanmelder på Politikken, Henrik Palle. Har givet det 4 hjerter. Har givet det 5 hjerter, tror jeg. Jeg tror 4 eller 5 hjerter har han givet 2900 Happiness i gårsdagens udgave af Politikken. Og tillykke til hele castet og crewet på 2900 Happiness. Det er fandme svært at få gode anmeldelser for Politikken. Altså normalt ikke, fordi de godt kan vælge højpander. Ja, lige netop. Men der er altså, man faldet i det glæder jeg mig over. Og det er velfortjent. Og det, jeg tror, som Henrik Palle har set, og som jeg også har set, og som vi også formidlede til radioens lyttere i sidste uge, det er jo, at Peter Reichardt lægger nye alen til dansk skuespillerkunst. 2900 Happiness er en tv-serie om livets gang i 2900 Happiness. 2900 postnummeret i Hellerup. Ja. Vi har hørt Pelle Venegård, han er blevet skrevet ud. Nej, altså det er rygteplan stadig, men det som jeg har hørt, jeg kan selvfølgelig ikke fortælle kilden, det er bare, at Pelle Venegård, på grund af medvirkende nogle andre serier, er lidt i unåde hos 2900 Happiness, hvorfor han bliver skrevet ud og skal angiveligt emigrere til Mexico. Det er muligvis allerede sket. Hvis den har kørt serien bag min ryg tirsdag, så tog sig sidste uge. Det ryster mig lidt, det må jeg lige indrømme. Det synes jeg er lidt usmart. Men sådan er det. I hvert fald Pelle på vej ud, det er stensikkert. Hvorom alting er, så er Peter Reichardt heldigvis med. Man troede, han skulle dø, men han er jo 2900 Happiness JR. Han overlever, han bliver ved med at være med i serien. Fantastisk. Det var det, vi nåede af den gode MJ her. Klokken er 3 om et øjeblik. Du lytter til Sort Spejder. Og jeg kan sige, at vi får besøg af Iben Maria Søjden, vores gode kollega hernede i programmet, om et øjeblik. Ja, til noget, han stinker. Så skal vi fra Thailand til Thy. Og så skal vi forbi Kim Larsen og den helt fantastiske sang, han har lavet sammen med Thomas Helme. Hold dig på måtten. Med den gule negl, som man siger. Nu er Abdel og sidst klar med nyhederne. Klokken er 15. Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Moin og velkommen til den anden time denne mandag af De Sorte Spejdere her på Radio P3. Radio P3, som er en ny station i DR-familien. Ja, og om et øjeblik vil vi godt præsentere hele holdet bag udsendelsen. Den ene er Gryfrid Nielsen, redaktionschef. Den det anden er allerede et lille øjeblik, der gik der, for nu præsenterer du dem lige efter, du sagde om et øjeblik. Det var et meget kort øjeblik. Ah. Det er Henning Mortensen, vores Oscar-nominerede tekniker. Så lyddesigner. Er det Carsten Holt, mine damer og herrer, filosofen. Og snart bosiddende på det fashionable Christianshavn. Tillykke med lejligheden. Filosofen har skrevet under på en lejlighed i weekenden. Den ligger på det, der hedder næsten Christianshavn. Det kan man sige. Det er, at man kan snot over på Christianshavn. Man kan snot ud på volden, som man siger, der i det kvarter. Men 2300 der er ikke det lille superior, du. Ja. Tillykke med den. Så er det Thomas, vores journalistpraktikant. Så er det dig, Anders Lund Madsen, og jeg, Anders Breinholt. Mere skal der ikke til. Og også inden klokken er 16. Ja. Iben Maria Søjden, vores gode gamle kollega fra Mondo, som er på vej ned ad trapperne med et øjeblik med med noget i hånden, som man kan sige. Og det er noget, som hun også skulle have haft i munden, forstået på den måde, at det er simpelthen det, der hedder nogle speaks. Det er direkte fra The Bundam Files, kan man sige, fra The Bundam Archives. Så det er et godt lille indslag, hvor vi vil sætte ind i, hvad er det, dine skattepenge går til, hvis du bor i Københavns Kommune. Og hvis du bor i Københavns Kommune, så vil du også sidde og tænke, kan det passe? Ja, det kan det. Ja, det kan det så, ikke? Du sidder også med hjemmet. Det gør jeg, og der bliver man allerede glad. Jeg tror, vi tager den lidt til. Der kommer Iben og Jesold. Der er overskrifter i læsertips i hjemmet fra i dag. Glatte lædermøbler, let bernæssesovs, undgå lang frugtgrød, bag uden klister, luftige frikadeller, nem rengøring af pensler, kål uden orm og dyp kniven i olie. Er vi klar til tips nu? Nej, jeg tror, vi skal have... Det var bare en cliffhanger. Nej, jeg vil godt lige have det. Hvad vil du have? Jeg vil have lang grød. Undgå lang frugtgrød. Er frugtgrøden blevet lang, fordi du ikke tog grøden af kogepladen, da jævningen blev tilsat, så prøv at tilsætte lidt koldt vand. Jeg har aldrig oplevet, at grøden blev lang. Plet på læder. Glatte lædermøbler. Vi har lædermøbler og synes ikke, at de midler, man kan købe i dyre domme, er så gode. Rør derfor i stedet sæbespåner med grød til en grød med lidt vand. Ned grøden godt ind i læderet og tør efter. Møblerne bliver helt glatte og ser ud som nye. Fang frugten. Du kan selv lave en god frugtplukker af et langt plastikrør. For eksempel et nedløbsrør. Sav små hak i den ene ende med en fintandet sav. Før røret op i træet og rundt om frugten. Drej røret, og frugten falder ned i røret. Hold hånden under røret og fang frugten. Der stod af cirka midtvejs i. Det sidste tip, hvad var der ellers? Noget med dej? Døb kniven i olie, eller dej. Bag uden klister. Når jeg bager, og dejen skal ældes, bruger jeg altid de billige indgangsplastikhandsker. Det er godt for hygiejnen, og så klister dejen ikke til fingrene. Handskerne er lige til at vride af og smide væk, og man er fri for at få dej i håndvasken. Som man siger. Problemet ved det er bare, at det fede ved at ælde dej, ja, det er at man får ren negl af det. Ja. Og det får man jo ikke, hvis man har plastikhandskerne på. Nej, så kan det være lige meget. Men det her er igen et bevis på, at vi skal ikke læse op hjemme mere end en uge, før de retter ind, og så laver de kedelige tips. Og så lægger vi på is et par uger, og så dukker de ud af sprækkerne, og så kan vi nakke dem. Hør her, kære lytter, hvis du godt kan lide Metallica, ja, og kunne tænke dig at komme til koncert i Berlin med dem på fredag. På fredag, ja, det er nu på fredag. Så skal du lige lidt med. Yeah. Fordi så har vi noget sindssygt godt i posen til dig, så det er totalt gode varer, hvis man kunne tænke sig det der, ikke? Jo, og god til at spille bingo. Ja, tak. Dejligt nummer, det her, Anders. Alexi Murdoch med Orange Sky. Og så var der jo flere, der... efter, da vi startede, det første nummer, vi spillede efter nyhederne. Ja. Det glemte vi bare at sige, hvad var. Det er De Sorte Spejders ugens uundgåelige. Tilført også af dejlige... Kjeld Tolstrup. Kjeld Tolstrup. Det er Polarkreis Aktien, som er et tysk band. Projekt. Og det er Nephew, der har remixet noget, der hedder Align, Align. Mm. Og det, så vidt vides, kan ikke købes nogen steder overhovedet. Det eneste sted, det kan høres... Det er her. Og vi spiller det en gang om dagen, hele ugen. Ja. Mm. Iben Maria Søjden, velkommen til De Sorte Spejder. Tak skal du have. Det er jo ikke bare et menneske, vi har fået i studiet. Det er også et fænomen. Okay, ja. Iben, du er vært her på B3. Ja. Du var vært på Mondo blandt andet, ja, som jo lukkede. Hvorfor lukkede det? Det er fordi, så skulle vi til noget andet, husker jeg. Vi skulle være vores vej. Var der knivet? Nej, vi er faktisk stadigvæk rigtig kærlige. Men jeg skal lave noget om eftermiddagen, og husker, skal lave noget en anden dag. Okay. Ja. Søndagen. Søndagen. Jeg skal lave noget om fredagen. Dig og Anders lavede også noget i sommer. Ja, det gjorde vi. Vi lavede meget, meget tidlig morgenradio fra 6 til 10 i løbet af juli måned. Så nu er det efterhånden lang tid siden, jeg har lavet noget. Mm. Og jeg glæder mig. Og det er også dejligt, du er tilbage. Ja, det vil jeg også godt sige. Men samtidig har du også været på... Du startede på KUA, Københavns Universitet. Ja, det har jeg hørt noget om i radioen. Du skal læse dansk, kan jeg forstå. Ja, men jeg læser jo dansk. Og du har været jeg har været der i halvanden uge nu. Du har været... Hvad har du lært? Jeg har lært, at man skal... bestemme sig for, hvordan man for eksempel vil analysere en historie. Mm. Hvordan gør man det? Så skal man ligesom vælge den rigtige model, og så skal man kunne argumentere for, hvorfor man vælger den model, man vælger. Og hvor mange år tager det i dansk? Det tager altså sindssygt mange år, tror jeg. Men hallo? Først og fremmest har du været til ruskursus og så videre, kan jeg forstå. Ja, jeg har ikke været på rus-tur. Nej, du har været til intro til rus-turen, ikke? Jeg har været på rus-uge, hvor vi har været på Bodega Crawl. Fedt. Er I blevet rystet sammen? Altså, det kommer lige så langsomt. Det går ikke lige så hurtigt, som sådan noget jo i virkeligheden burde. Hvordan er kønsfordelingen i sådan en dansk studie? Den er dårlig. Den er dårlig. Set med mænd eller kvinders øjne? Set med kvinders øjne, hvis man er til mænd. Okay. Der er virkelig få. Men så har de det jo godt. Jamen, fra mine øjne er det dårligt kønsfordeling. Til gengæld ligger retorik lige overfor og filosofi. Og der fik, ja, jeg fik at vide, der er en mere fordelagtig kønsfordeling. Men til gengæld er det mændene, de går baglæns ind ad døren, fordi de er så meget op i deres hoveder. Det er rent nok. Vi har jo filosofen, som har gået 21 år på filosofi. Han går faktisk ind baglæns ind ad døren. Det har jeg aldrig tænkt på. Det er sådan et fænomen. Iben, grund til, at du er inde, det er fordi, at da vi rent faktisk lavede morgenavn sammen i sommer, ej, det hedder bare sommer. Jeg kunne godt lige sige, at så studerer vi dansk universitet og skal ind og sprogrygte det dansk sprognævn. Ole Mie Risagers lille træ. Men hør her, Iben, du har jo, da du var yngre... endnu yngre. Da du var endnu yngre, der er lidt, har du lagt stemmer til tegnefilm blandt andet og speaket alle mulige andre ting. Du speaker også jinglerne her på radioen. Ja, jeg speaker så her på P3, ja nu. Ja, og der så, det bliver du pisk godt betalt for jo, ikke? Kan jeg forstå. Det er virkelig en topkontrakt, det giver det rigtig godt. Det er flere hundrede kroner i timen, ikke? Det kan man. At alle andre freelancere må speake, hvad de vil, men du er sådan eneste freelancer i Danmarks Radio, der ikke må speake andet. Ja. Du skal også være glad for de 2,5, du får. Jeg er lykkelig gift med P3. Men ja, hør her, Iben. Og det er godt, ikke sker. Du blev jo spurgt, om du kunne tænke dig i sommer. Og det er jo miljøforvaltningen, kan jeg forstå, ikke? Det er bygge- og teknikforvaltningen. Oh, det er bonddomsdepartement. Det er kloakafdelingen. Klæs. Kloakkerparkering. I Brillehjem. Ringer og spørger synoptikdrengen. Det er store, Harry Potter-brillen. Det er store rør, som vi kalder ham. Ja, den store... Blikkerrør, eller mest rør, ikke? Store kloak. Han eller kommerrør, eller det fede, nej. Nej, men jeg siger noget. Det fede ved Klaus Bondum, det er... At, en af de fede ting, det må du lige sige. Det er bare, okay, jeg stiller op. Jeg skal forny pampervældet på Københavns Rådhus. Ja, det må gøres dårligere. Vi må gøre det endnu dårligere, end det har været før. Lige netop. Ritt Bjerregaard, pamper. Nej, overhovedet ikke. 5.000 kroner for 5.000 boliger. Lige netop. Fantastisk. Og det, der så sker, det er så også... de sidder der, de ser samlet ind på Rådhuset, og så finder ud af, hvem skal lave hvad her. Hey, og så sidder Claus så... Jeg har været direktør på Grønnegårds Teater, jeg er uddannet skuespiller. Jeg ved rigtig meget om kultur. Må jeg ikke blive bygget af teknikborgmester? Jo, siger de så. Jo, det er da dig, der skal have det. For det er også en stor joke. Lige netop. Det, de så har fundet på, det er, og jeg vil godt læse op fra Claus' hjemmeside, der hedder bondom.dk. Hvordan får man folk til at ramme skraldespanden? Og det hvis du forstår. Sådan lige længe, Claus. I efterårsferien siger 10 københavnske skraldespande fra over for affald i gaderne. Og hvordan gør de så det? De kommer med tilråb til de forbipasserende. Nej. Nu er du advaret. Hvis du planlægger en biograftur til København i efterårsferien, vil du sandsynligvis være en af dem, som skraldespandene råber af. Nej. Og hvis ikke, skal du ikke føle dig forbigået. Ej, heller smide dit affald på gaden. Hvad vil en skraldespand egentlig sige, hvis den kunne snakke? Spørger Claus Bondum på hans hjemmeside. Og det er også der, hvor man forener på en eller anden måde børneteater med bygge og teknik. Ikke? Altså, der får vi, endelig kommer Claus i sin kernekompetence. Ting, der siger åndssvage ting. Iben Maria Søjden. Ja, det er jo så det, jeg kommer ind i billedet, hvor er det dejligt. Du får tiltag... Du var jo castet, eller hvad? Du er blevet spurgt, om du kunne tænke dig at ligge... Hvordan foregik den henvendelse? Vil jeg godt allerførst høre. Hvordan foregik den henvendelse? Ringede de bare op, eller var der møde ude i byen? Ja, eller altså, en det anden var straight up. Det var faktisk straight up. Vi havde snakket om det i Mondo, og så var det ligesom om, der blev lagt to og to sammen. Opsand. Ja. Så lå der en mail lige pludselig indbange. Ja. Fra KK.dk. Ja, sådan en af dem, der sådan ordner de her ting, ja. En handler, ja tak. Ja. Men jeg læser op. Er du besiddet med mailen, Anders? Nu bliver jeg rystet. I min hånd er lige nu netop den mail, som Iben har fået tilsendt, med de ting, som skraldespandene kommer til at sige fra efteråret i København. Nej, kun i efterårsferien, Anders. Nej, de starter bare i efterårsferien. De stopper slet ikke med at sige det. De holder aldrig op. Nej, de bliver stående. Batteriet løber ud. Det sjove er, at de står altså med biografer. Så bliver der sat der står ikke en eneste skraldespand i Ørstedsparken. Nej. Det gør der da ikke. Nej, men den, der er så meget andet. Ja, der. Men det er da også, man skal ligge der. Og så lige pludselig skraldespanden. Kast tøm dig i mig. Men okay, fint. Godt. Yes. Og vi begynder nu. Det, der er i den, det er, at... Jamen, må vi høre historien til enden, før vi får payoff? Altså, hvad skete der? Du får en henvendelse? Jeg synes, vi snakkede om det i Mondo, og jeg får en henvendelse. Så Huxi føler sig forbigået. Denne her mail... omkring, om jeg ligesom kunne tænke mig også... Og være den talende skrænsen. Ja, og så tænker jeg da, når man altså... Det er da også meget sjovt måske at komme lidt ud og se noget andet af verden, og så snakker vi lidt om det, og jeg kommer med nogle forslag til, hvordan det kunne lyde, og så griner vi lidt af det. Du ser dig selv, og så... Men så blev det for frækt for Rådhuset, så de kom med deres egne forslag til, hvordan at det kunne lyde. Og det er så den mail, som Anders er i besiddelse af lige nu. Og jeg har også givet dig en kopi. Nej, det er strengt taget Iben, der har givet dig. Ja, det er det, men det er bare, det lød bedre for historien. Okay, fedt nok, men det var Iben gør alt arbejde for det printet og så videre. Lige netop, og så sidder vi her, og hun tror, at printe men til kom, sig selv. Det vi skal. Det vi skal nu, det er, at vi skal høre speaksene, som de vil lyde, hvis det nu havde været dig. Det her er de speaks, der kommer? Altså, nej, for jeg har jo sagt, at jeg måske hellere vil vente til en anden gang. Med. Nå, jo, men der er sådan, de har fundet en anden. Det er skraldespanden, der siger det. Ja, det er nok rigtigt. Ved du, hvem de har fundet? Nej, jeg ved bare, de har fundet en ordning, som de siger. Nedstående speaks, står der i mailen, er godkendt af Rådhuset. Claus har siddet og sagt, det duer. Okay, speak nummer et, Iben. Du læser den nu op. Nej, nu skal lytteren sætte dig roligt ned. Det er en meget, meget lang tid. Ja, men luk øjnene. Forestil dig, du står, hvor kan det være, Jernbanegade foran Dagmar-biografen. Du skal til at kaste din popcorn-dåse hen mod skraldespanden. Skraldespanden pludselig henvender sig til dig og siger... Ja, men der må jeg lige afbryde dig, fordi det første, det er... et speak 01, det er først intro som ringetone, er du blevet bedt om at speak i dem. Let genkendelig ringetone fra mobiltelefon. Og så guide som speak, skråstrej grin. Og her kommer så det, du vil sige i dem. Værsgo. He eller hej, tror jeg måske nærmere, ikke? Nu skal du bare speak den, okay. For fanden. Hej, babe. Kærligt grin tilpasset hertil. Skal der så stå, ikke? Skal jeg lave det? Jeg tror, det var meningen, at det var... Du må også gerne lave det. Nej, men det... Altså, smuk, smukker og smukkest. Fyld mig lige op. Det står der altså. Parenthes med sensuel stemme. Speak nummer to, Iben. Men jeg forstår ikke, at det er smuk, smukker og smukkest. Jamen, det er jo det. Det forstår jeg heller ikke. Men okay. Det er det, den skal... Men Claus Bortum har godkendt. Vi læser op, det er... Jeg gentager lige. Nødstående speaks er godkendt af Rådhuset. Ja, altså. Fair nok. Okay. Den næste, det er speak 2. Det er intro som ringetone. Den skal være lidt genkendelig ringetone for mobiltelefon. Ja. Så skal guidet som speak grin være, om lidt, så skal det være i rettesættende grin tilpasset hertil. Kan du klare den, Iben? Og så læser du op nu for Claus Bondoms skraldespands dekret. Uhavi, søde. Det er mærkeligt. Jamen, jeg ved ikke. Uhavi. Og så er budskabet ved den her er... En psykon. Har du glemt noget? Jeg er jo lige her. Med sensuel stemme. Der er meget med sensuel stemme. Det næste er intro som ringetone. Så er det lidt genkendt i ringetone for mobiltelefon. Men må jeg lige, inden vi går videre, jeg forstår ikke det her. Skal det foregive, at skraldespanden ringer? Ja, det tror jeg, det mening er, når du går forbi, så siger den lyt. For ligesom at få opmærksomhed, tror jeg. Så stopper folk op, og så siger den noget, ikke? Okay, ja. Det her, det næste Iben så skal sige, det er, i rettesættende grin tilpasset hertil. Titte bøge. Smuk. Smukke. Det skal den sige. Det næste, det med sensuel stemme, det er 03C, Iben. Venter med længsel, vil ikke nøjes med. Med sensuel stemme, ja, det ved jeg ikke. Vil ikke nøjes med hvad? Ja, men det er bare... Bare vil ikke nøjes med. Det er skraldespanden siger, for fanden. Jamen, jeg fatter ikke, hvor han har snakket så mærkeligt. Det er godkendt af Rådhuset, jamen, for fanden. Det er det, skraldespanden kommer til at sige i efterårsferien. Det er godkendt af Rådhuset. Det er en verdenspremiere. Okay, den næste, det er fræk grin tilpasset hertil. Kan man ikke bruge det fra starten? Let genkendelig ringetone for mobiltelefon. Dejlige, skal du også sige. Dejlige. Nu må du sgu tage den ordentligt. Det er lidt seriøst det her. Det er faktisk klart, der sidder foran. Kom. Det er skraldespanden, der dejlige. Og så den næste står jo lige her og tager imod med sensuel stemme. Står jo lige. Stop med sensuel stemme, Iben. Står jeg lige her og tager imod? Det er det tørste spark. Og hey, du skønne. Og så giv mig den allersidste, som man siger. 05C. Starter med lidt genkendt i ringetone, som fra en mobiltelefon. Informativt grin tilpasset hertil. Nej, stop. Der er ikke noget, der hedder det informativt grin. Hold nu op, det er godkendt Rådhuset. Jamen, Anders. Med sensuel stemme. Okay. Skønhed kommer indefra. Giv mig en hånd. Bare der bup. Mami! Sådan der. Så fuck, det er sygt. Bliver det altså ikke meget bedre. Det Nej. Er det, som Grønnegårds Teaterets direktør, eksdirektør og nu bygger teknikborgmester, har iværksat under festeugen, skulle jeg til at sige, efterårsferien. Og nu fik jeg så spikket det alligevel. Ja. Og, hvordan, og jeg vil sige mange tak for den mulighed, Anders og Anders. Det var ikke noget. Jeg var rigtig glad for. Kommer spikke i vores program. Nå, men det er dejligt. Og har vi en skraldespand, så skal den her stemme kunne du spikke den, som du, hvis det nu var dig? Prøv at du at spikke den. Mig? Ja, som det havde været dig. Hej, babe. Smuk, smuk og smukkest. Fyld mig lige op med sensuel stemme. Nå, nej. Ja. I søde. Har du glemt noget? Jeg er jo lige her med sensuel stemme. Venter med længsel. Vil ikke nøjes med sensuel stemme. Dejlig. Grin tilpasset hertil. Står jo lige her og tager imod. Hey, hey, hey, du skønne. Skønhed kommer indenfra. Giv mig en hånd. Det hedder med dumt. Bolette Højsten har skabt det, men de er godkendt. Og jeg stopper lige musikken. Min pointe er bare på det her. I stedet for at bruge penge på det der, ja, så skulle man måske købe nogle flere skraldespande. Og så sætte dem i stedet for, der er 3,5 km imellem hver skraldespand i de fleste danske byer også i Danmark. Så skulle man måske bare rent faktisk give folk mulighed for at komme af med skraldet. Ja, for det er ikke naturligt, at skraldespanden taler. Nej, altså det er ikke. Jo, på hej, Frække. Kom lige og fyld mig op med dåser. Eller et eller andet lort. Det er en syg kommune, vi bor i. Iben, du er også i gang med et andet stort projekt i øjeblikket, der hedder P3 Net TV, ikke? Ja, eller TV, ja. P3 TV. Der skal du tilbage til nu, synes jeg. Ja, det skal men jeg. Men også rusturen. Jeg måtte komme på rusturen. Jeg skal ud og pakke nu til rusturen. Vil du være med til at fortælle om din rustur en dag i programmet? Nå, det vil jeg så. Også med en ringetone, der er tilpasset. Jeg kan måske tage en lille båndoptager med og optage lidt for rusturen. Ja. Det vil faktisk være meget hyggeligt. Det kunne jeg godt tænke mig. Gør du det? Det kan jeg godt gøre. Det bliver, så kommer det tilbage i radioen i slutningen af september. Kan vi sige, vi er dine radiovenner? Vi er radiovenner. Yes. Tak skal du have, Iben Maria Søjden. Om et øjeblik skal vi spille tillids... Danmarks uofficielle skraldespandspeaker. Ja, om et øjeblik skal vi spille tillidsbingo og Metallica-billetter, ikke? Ja, så og en t-shirt. Det er fra den Finland. Ja, det er fra Finland. Skal jeg tænke dig til at piste billetter? Du går døver det piste, kip. Tænke dig til piste, pjerko. Hvornår er det her this time? I den her uge kan man nok sige, at vi har hænderne fulde. Det er den grad musikalt talkshow. Det er jo mandag i dag, og der har vi haft besøg af den syngende skraldespand. Og i morgen allerede... Og hun æder alt, kan jeg sige. I morgen allerede... Ej, vil vi lige aftale, at vi skulle være søde? Ej, det er vi da også. Den syngende skraldespand tager da hele skraldet, som man siger. Ja, madam. Det er fuldstændig rigtigt. Undskyld. I morgen kommer... kan vi sige, projektet The Streets, manden bag, Mike Skinner. Et projekt, der vokser for hver time, som jeg kan se det. Kan du, uden at sige for meget, sige lidt om, hvad det er, vi skal være viden til i morgen? Mike Skinner kommer her ind i vores program i morgen mellem kl. 14 og 14.45. Korrekt. Vi stiller Mike Skinner nogle spørgsmål. Vi åbner for telefonerne, så hvis du har lyst til at stille Mike Skinner nogle spørgsmål også, så vil der ske det rent praktisk, man ringer op til vores telefonnummer. Så vil Gry, filosofen og Thomas sidde der klar derude, notere dit spørgsmål ned. Nej, jeg tror ikke Thomas, for han skal til presmøde. Det er rigtigt, Thomas er måske nok ikke med, men de to andre er med. Og så sidder de og tager imod lytternes opkald, og så siger man, det er et godt spørgsmål, ved du hvad? Så kommer du igennem i radioen, og så stiller du det til mig. Gud, vi laver telefonsluse. Lige netop. Ja, det bliver vi nødt til, tror jeg. Fordi det, eller, det ved jeg ikke. Det er også bare, hvis så har de noget at lave for en gang skyld. Det er ikke engang noget. Det er primært også for at sætte dem beskæftigt. Og så er Mike Skinner herinde, men så på et tidspunkt bliver Mike Skinner nødt til at gå. Ja, og der havde vi jo egentlig tænkt, vi skulle gå med. Men det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Nej. Mike Skinner er så glad for Danmark. Ja, så efter hans, koncerten i Roskilde. Så hans nye single, Everything is Borrowed, vil han lave et dansk omkvæd til, sammen med pigekoret. Danmarks Radios pigekor. Ja, de bor jo herude. Den går han så over. Og laver. Og laver et indspillingsstudie helt der i byen. Ja. Og så går der et par dage, så kan vi forhåbentlig spille det nummer i radioen. Ja. Men det vigtige er bare for os, at Mike Skinner er på besøg i vores program i morgen. Vi er store fan af ham. Ja. Og han er forhåbentlig også stor fan af os. Det er sådan set ligegyldigt. Vi kan bare godt lide ham, så han kommer ind i morgen. Præcis. Han kommer så ikke til at synge programmet i morgen? Nej. Det er ikke. Men det kan være, vi spiller en plade med. Ja, ja, klart. På torsdag. Altså dagen efter, at Mike Skinner har været her. Der er det sådan, at der sender vi direkte fra et indtil videre hemmeligt holdt sted i København. Ja. Hvor at Metallica, ja, altså bandet Metallica, er til stede. Ja, de er der. Metallica vil det spille deres nye plade, blandt andet. For de udvalgte mennesker, der er der. Vi vil også spille nogle numre for den plade. Ja. Det skulle vi faktisk gøre, have gjort i dag. Og jamen, dagen er ikke gået. Men vi har bare ikke fået pladen endnu. Så er det svært. Ja. Og så vil der være lejlighed for de forsamlede på det sted til at stille spørgsmål til orkestret. Ja. Ja. Og der kan vi så formidle. Og det fede er jo, at der er jo også folk fra Estland og sådan noget til stede, ikke? Lige netop. Ja. Det er sådan, at hele bandet er samlet derinde til en Q&A-session, hvor alle mulige fans, som er udvalgt, det kan måske også blive dig faktisk, kommer jeg da lige tanke om nu. Mig? Nej, altså dem, som lytter med det, nu. Ja. Fordi at ja, så er bandet der, og det, at der er vidder, og vi så ordstyrer, og så ser vi så bandet, yes, og det sender vi i radioen. Det bliver forhåbentlig interessant. Det kan også godt være, det ikke bliver det, men det tror jeg nok, det gør. Det er i hvert fald et godt forsøg. Så er der jo Dark Horse, Mike Sheridan. Den unge. Ja. Som jo også på et eller andet tidspunkt i den her uge, vi har ikke fået ringet. Eller i næste uge. Eller i næste uge, kommer på besøg. Ja, lige nok. Hans plade udkommer jo i dag. Ja, det er det. Gå det ned og køb den, køb den, køb den, køb den, køb den. Den er bedre end god. Ja. Og altså, det er jo altså tre musikalske, måske endda fire ja. I en uge. Mens... Det vil sige, og så er der jo på fredag, hvor Kapelkæld kommer, så det er altså musikalsk ja. Uge. Men det så hør lige her, hør lige her, hør lige her. Ja. Hvis du er vild med Metallica, ja. Og kunne tænke dig at komme til Berlin og se Metallica på fredag. Og hvis du ikke skal noget på fredag. Du skal ikke noget på fredag, og heller ikke lørdag. Fordi at, du skal kunne flyve fra København på fredag, middagstid, ja. Til Berlin, ja. Se Metallica spille i det, der hedder O2 Arena. Som er et lille sted. Hvert fald ikke særlig mange mennesker er inviteret. Nej. Det bliver efter sigende en koncert, hvor det er alle de hemmelige numre, som de sjældent spiller bandet. Ja. Som man kan opleve. Og så flyver man hjem igen. Dagen efter. Dagen efter. Til København. Eller, jo, det er vel til København, ikke? Jo. Og så kan man tage noget IC3, hvis man skal. Lige netop. Og man har muligheden for... IC4, hvis man er heldig. Man har muligheden for... Man har muligheden for... At komme med til den koncert i Berlin, hvis man spiller med i Tilles Bingo lige om lidt. Ja. Og man skal ikke bare ringe ind, hvis man ikke bare lige... Nå, det kunne da meget sjovt. Man skal gøre det, hvis man er Metallica-fan. Ja, og vi har vi en måde at tjekke det på? Nej. Jo, det kan du regne. Vi fornemmer det. Vi har en rimelig svedig måde at gøre det på. Og så spiller vi faktisk først... Vi spiller hele pladen. Det gør vi, ja, men vi har også adgang til, at to mennesker kan komme ind på torsdag og møde Metallica og snakke med dem i, til det her arrangement, et hemmeligt sted i København på torsdag. Det er da også noget. Det er det, jeg mener. Og hvem det så er, de to lyttere, der kommer igennem, der vinder billetterne til Berlin. Det bestemmer vi til gengæld. Ja, sådan er det. Med hård hånd, ikke? Ja, så tillidsbingo lige om lidt. The Bravery og nummer, der hedder Honest Mistake. Klokken er lige nu. Kvart i fire er den sgu da. Og så kører rouletten. Det vi gør, er vi nu blevet enige om. Det er, at vi i dag spiller pladen fuldt med det samme. Ja. Det vil sige, at en lytter kommer igennem. Den lytter, der kommer igennem... Vinder. Hvis vedkommende er Metallica-fan, og det tjekker vi på en helt bestemt måde, vi naturligvis ikke kan afsløre nu. Nej. Så man skal kun ringe ind, hvis man rent faktisk har mulighed for at kunne rejse udenlands til Berlin, ja. Sammen med en god ven, veninde. Altså have et gyldigt pas. Man skal ikke have fast arbejde. Og man skal have en musiksmag den tunge ind. Mm. Altså heavy, ikke? Death Magnetic, du, skal den være. Yes, industrial. Nu sætter vi rouletten i gang, og hvis man sidder i en eller anden form for transitsituation, det gør jo mange i deres biler lige nu, og tænker, øv, pis, jeg kan ikke være med. Jo. Men så skal man lige holde ind på restepladsen, når man skal ringe op. Lige netop. I dag er det jo bingo. Det har det været før, det vil det være igen. Lav en plade, 90 nummer er der, giv af, du skal bare bruge 15. Og så begynder jeg at læse nummer op. Når du mener, du har bingo, det er altså hele pladen fuld, så ringer du ind 70 3x20. Og når vi siger hallo, så siger du tillidsbingo. Mm. Og så tager vi den derfra. Og altså, som Anders så rigtig siger, ring nu kun ind, hvis du virkelig godt kan lide det her orkester. Jeg er ikke din mami lige nu. Elsker den serie. Nej, hvis Peter Reichert ringer ind. Så tager vi med ham til Berlin. Ja. Også mami med. Mami. Følg med kineser. Første tal er? Det er 14. 14. Så er der en der. Nummer 14. Så er vi i gang. Ring ind, kun hvis man vil og kan rejse til Berlin på fredag. Alt det der med at ringe bare ind for t-shirten. Jamen, vi udlader bare ikke nogen t-shirt. Sådan er det bare. Og man får også en t-shirt til at tage på. Og man skal også være over 18, og man skal ikke kunne have sin mor med ud og rejse osv. Men det finder vi. Det skal vi nok finde ud af, ikke? Nummer 41. 41 er det næste nummer. Og nummer 76. 76. Det er altså hele pladen, der skal fyldes. Nummer 13. Hallo? Ja, tillidsbingo. Ja, der blev desværre sagt ja, tillidsbingo inden. Det er rigtig ærgerligt, når vi spiller om så meget. Ej, hvor nederen. Det er. Lille pus. Ej, det er altså ærgerligt. Desværre. Moin. Ej, det er altså virkelig ærgerligt. Ja, det er faktisk lidt ærgerligt. Det er faktisk rigtig ærgerligt. Og så siger man ja. Men det er jo det, der tit ryger af finken af panden, som man siger. Jeg læser videre i talrækken. Nummer 0. Hallo? Tillidsbingo. Ah, hvad er det smukt. Og det er sagt ligesom det skulle. Og en dejlig telefonforbindelse. Må jeg indledningsvis høre, hvem taler vi med? Du taler med Mads Justesen. Hvor, goddag, Mads. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Falster. Falster. Der har jeg været i weekend. Ja, eller jeg var så på Lolland, kan man sige. Men du røg igennem Falster og ned i tunnelen ved Guldborg. Ja, og så var jeg i Bandholm, hvor jeg overnattede og afleverede halvdelen af min familie ned og se, det hedder Ruth. Rigtig sød pige. Hun tager familie ind? Jamen, vi var inde på sådan noget, der hedder Ruths Hotel i Bandholm, hvor vi så var inde og spise stegt flæsk. Og pludselig, så var min familie væk. Så var det ikke Ruth, så var PBS, det skal de nok tage sig af i regninger og alt sådan noget. Det var simpelthen bare sådan nogle rare mennesker. Rigtig? Ja. Hyggeligt. Jeg tager mig der. Jeg har ingen idé. Mads, det er jo fordi, at det der faderhuset, de har opkøbt størsteparten af Bandholm. Det er også på Lolland. Du ringer fra Falster. Ja. Så det er jo derfor, du ikke ved det. Jeg forventer I. Mads, hvor gammel er du? Jeg er gymnasieelev. Nå, for sådan. Åh, 18. Jamen, så er det også på tide at komme ud af gymnasiet, unge mand. Går du i 3. G? Nej, jeg går i 2. Upsen. Du lige startede i 2. G. Så er du også kommet lidt sent i gymnasiet, ikke? Jo. Jo, og så griner du sådan lidt håndeligt. Hvad er årsagen til det, min ven? Ja, fortæl, hvad lavede du i stedet? Hvad sagde du? Hvad lavede du i stedet for at gå i gymnasiet, den tid, du ikke gik i gymnasiet, hvor de andre gik i gymnasiet? Hvad er det i hvert fald ikke efter? Jeg har været år på efterskole, og så startede jeg bare generelt et år senere end de andre. Jo, fair nok. Mads, hvilken type er du at se på? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, jeg har hårdt noget til skuldrene. Ups. Ellers så... Min tøjstil så, det er rimelig blandet. Goth? Er du goth? Der er ikke så meget. Bare han ikke er goth, det tror jeg ikke, han er. Fandme nej. Er du Tokyo Hotel goth? jeg tror, jeg vil skyde mig selv den dag. Er du emo? Er du emo? Nej. For helvede nej. Er du Beatles? Har du noget sminke? Om jeg er til Beatles? Ja, jeg er til Beatles, men jeg er fandme ikke sminke. Jamen, det er alt sammen... Anders, jeg hører kun gode ting lige nu. Mads, du lyder som et usandsynligt dejligt menneske. Må jeg lige spørge lørdag aften med i Falster? Du siger Falster. Hvorhenne på Falster er du fra? Fordi at halvdelen af min familie kommer jo fra Falster. Jeg bor Systofte. Uff, det er sagde du, Jens, med der min morfar er fra. Okay. Anders, det her skal gå meget galt, hvis ikke Mads. Jeg skal ikke begynde at lægge ord i din mund. Jeg kan Mads, bare du kan jo godt lide Metallica, ikke? Jo, rigtig godt. Hvordan rigtig godt? Har du nogle plader med dem? Jeg har alle CD'er, bortset fra Master of Puppets. Og så overvejer jeg også at købe nogle af LP'erne hjem inden for eBay. Master of Puppets, det bryder du dig bare. Det album, det er bare ikke dig. Det er mit yndlingsalbum, men jeg har ikke fået fat i den. Det er en rigtig fan. Hvordan kan du have hørt det, hvis du ikke har fået fat i det? Det forstår jeg simpelthen. På nettet, Anders, på nettet. En af mine venner har det. Så du har bare lånt det naturligvis? Det var også ham, der begyndte at få mig til at høre det. Hvor lang tid har du hørt Metallica, Mads? Jeg mødte ham i 6. klasse, var det her. Altså kammeraten? Og så, ja, han havde en far, som var ekstrem Metallica-fan, og han var jo selvfølgelig også selv. Uh-huh. Og så var jeg hjemme hos ham, og så begyndte vi at sidde og høre nogle CD'er, og så skiftede over for poppen til rocken, må jeg sgu være lige indrømme. Mads, lad os nu antage, at du så var så heldig, at du måske på et tidspunkt deltog i et radioprogram, hvor du kunne vinde 2 billetter og kunne komme ned. Uh-huh. Hvem skulle den anden så med som... Det er et godt spørgsmål. Det ville sgu nok være ham. Mikkel der. Min gode ven. Og hvad vil Mikkels far sige til, at han ikke kom med, hvis det var? Mikkels far ville nok være lidt utilfreds over, at han ikke fik billetter. Men hvordan så også? Jeg tror... Sur røv for Mikkel. Ja. Altså, far, jeg tager til Berlin. Hvad skal du i stedet, Metallica? Mads, spørger du noget? Hmm. Ja. Har du familie i nærheden af, hvor du bor? Fuck, jeg sad og glæder mig til det spørgsmål. Nej, det har jeg faktisk ikke. Så du ringer fra efterskolen nu? Nå, nej, jeg går for helvede. Jeg går i anden, jeg er hjemme i mit eget hus. Nå. Altså, jeg har mine forældre hjemme, hvis det er lige tænkt på. Nå, så har du familien her. Ja, men som siger, jeg prøvede at snøre dig, men den gik ikke. Men bor du i selve Systofte? Nej, jeg bor lidt udenfor. Okay. Mads, når du bliver stor, hvad vil du gerne være? Altså, ikke. Jeg har ingen idé om. Det er en mand efter mit hjerte. Ja, det er ingen aldrig. Mads, hvad laver dine forældre? Hvad laver dine forældre her? Ja, ikke. Min far arbejder på kommunen i et andet undervisningsprojekt, og så min mor, hun er efterskolelærer. Sådan, Mads. Du er helt seriøst. Skal høre, har du nogle søskende? Jeg har en bror, der bor i Valby. Hvor gammel er han? Tror, han er 22 nu. Mads, vil du... Hvad laver din storebror? Ja, hvad laver din storebror, Mads? Ved du det? Han læser. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad han læser. Hvordan, Mads? Næste gang, du kommer med min brormand til Valby, så sms'er du lige og siger, drengen, skal jeg med i byen? For jeg tror, at det vil være en helt hyggelig, fantastisk aften med ja, dig. Og, tage og de andre crack-pipe-smoking-drenge. På den der efterskole sniffede I meget lightergas der? Eller hvordan? Hvad var måden? Det var en nypræst efterskole, så der var rimelig mange regler imod det. Men det kunne vel godt lade sig gøre alligevel, ikke? Idræt er det mange kunne ting. Det, men jeg har aldrig prøvet. Og det er godt, Mads, og det skal du heller ikke. Og en sidste ting, jeg lige skal høre, før vi går til den alvorlige quiz, det er, har du en kæreste? Nej. Jamen, kunne du tænke dig at få en kæreste? Ja. Det er også en rigtig. Der er Mads sgu også ligeglad. Mads, skal det være en dreng eller en pigekæreste? Det må meget gerne være en pige. Modtaget. Hvad skulle hun hedde, hvis det nu var? Det er sgu ingen idé om. Hvad med... Hvilke fritidsinteresse ville det være godt, hun havde? Nå ja, det er også godt. Eller er værre? Jeg er blikket med. Hvordan skulle hun se ud? Hvad er din drømmepige? Drømmepige? Det var... langt hår. Det er godt sted. Det er længere end mit. Ja. Og mere ret. Men Mads, har du altså... terræn med pythonslanger derhjemme? Nej, der springer over. Jeg tror, det er muligt for mig. Det var den sidste fælde, Anders og jeg havde lagt op. Havde du haft pythonen, så havde vi lukket for det varme. Men kære Mads, du skal ringe til Mikkel Rev, og så skal du sige til ham, prøv at høre, vi skal til Berlin på fredag. Ja. Og se og høre Metallica i det, der hedder O2 Arena. Ja, det bliver noget af en oplevelse, Mikkel, skal du sige. Noget af en oplevelse, Mikkel. Ja, det er du nødt til. Står du og skriver ned, Mads? Ja, fandme ja, man. Jeg skal da huske alt. Jamen, det er også rigtigt. Mads, prøv at høre. Så lad mig sige det sådan. Du prøver lige at slippe pinden, som man siger. Og så hør efter. Du har vundet de her to billetter. Dig og Mikkel, eller hvem du ellers vil tage med. Jeg synes, Mikkel har fortalt. Skal tage til Berlin. Vi så har betalt flyet og hotellet og det hele for dig. Og så skal I derned, og så skal I ned og høre Metallica. Og det er, som de siger på godt dansk, a rare concert with rare numb tracks being performed. Det betyder, at du ikke kan komme i skole på fredag. Og det er kraftedeme glad for. Hvad skulle I have haft på fredag? For en Metallica-billet, så er det kraftedeme det værd. Modtaget. Mads, gammel dreng, hvor du er tillykke med det. Ja, og du er ærligt fortjent det. Og hvis du nogensinde lover at holde ud af noget kriminelt og noget med stoffer, så er jeg sikker på, at det vil gå dig godt. Jeg skal nok love at holde mig ud af det. Systofte er ikke en by, man spørger med, det kan jeg godt sige dig. Og der skal ikke komme andet end godt ud af den. Og Mads, jeg kan mærke, at vi vil gerne ringe til dig på fredag. Ja. Og så vil vi godt høre... vi sender sgu da ikke på fredag. Må vi ringe til dig på mandag og høre, hvordan det gik? Det må jeg gerne. Godt, ven. Vi sender øvrigt for Herning på næste mandag. Randers. Ja, Aalborg. Det finder vi ud. Det kommer også tilbage til. Mads, vi har noteret dit telefonnummer. Ja. Og så ringer Gry, vores søde redaktionschef, til dig om et øjeblik. Og så får hun dit og Mikkels fulde navn. Ja. For det skal stå på flybilletten. Og så have en fantastisk tur. Husk at tjekke dit pas, ikke? Er det gyldigt? Og Mikkel, er han i det hele taget statsborger i Danmark? Det skal jeg nok. Jamen, der er mange ting, jeg ved det godt. Men det skal nok nås. Yep. Mads, tillykke med det. Ja, have det godt, ikke? Tak. Moin. Moin. Ciao. Hej. Moin. Han var sød, Mads. Meget sød. God dreng, men det er vores lytter jo. Ja. Nu er frem til betagenyder. Så er det så med dig, jo. The Desmond Tutu's. Med nummer. Kiss you on your cheek. Vi siger farvel, når det nummer er færdigt. Ja. Det er det, vi gør. Tillykke til Mads. The Desmond Tutu's og Kiss You on the Cheek. Og med det, så render spejderne ud for i dag. Vores hjemmeside hedder dr.dk/spejder. Inden klokken 18 kan du downloade et lille resume af vores program i dag. Ja, nemlig i også... form af vores podcast, som jeg faktisk tror, vi skal til at lave noget statistik på. For det er stukket af over sommeren. Det er helt vildt. Jeg tror det, og jeg lyver ikke, når jeg siger, at vi er over sådan noget 3-4 millioner. Det skulle være helt tosset. Ja, rigtigt. Ja, vi har også verdens bedste lytter. I morgen har vi Mike Skinner, The Streets, på besøg her i studiet. Det er mellem 14 og 15. Ja. Og har du et godt spørgsmål til ham, så har du mulighed for at stille ham det selv. Man kan ringe ind i morgen, ikke? Ja, der er telefonslut på. Det kan du regne ikke med. Ikke ravlerkrat. Vi åbner ikke bare op for tosposen. Nej. Og med øjeblik er der køder her på P3 med Tony og Sara. Og så er der også P3-sporten. Men først er der P3-nyheder med Abdelaziz. Klokken er 16.